Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Kvinder har siden 1973 haft ret til fri abort, men mænd, de kan hverken vælge, om deres barn skal fødes, eller om de vil betale børnebidrag. Er det ligestilling? Og skal fædre kunne vælge at få en såkaldt juridisk abort, så de fraskriver sig retten til et barn? Det skal vi diskutere i dag i Andejagt, hvor jeg kun har inviteret kvinder ind i panelet. Og hvorfor har jeg så det? Det har jeg selvfølgelig, fordi jeg er et urimeligt menneske, men også fordi det er utrolig svært at få mænd til at diskutere ligestilling, medmindre de bliver provokeret til det. Og det kan de godt blive, hvis de hører kvinder, der sidder og diskuterer deres vilkår for dem. Så telefonen er åben, og du kan ringe ind, hvis du har en holdning til emnet, om hvorvidt mænd skal have fri abort eller ej. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7, og jeg ved godt, hvad jeg mener, men jeg er meget interesseret i at høre, hvordan du ser på det her. Panel her i første time, Gunnar Stark, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten. Nej. Nå, men du tilhænger Enhedslisten. Ja. Du er groupie for Enhedslisten. Mm. Velkommen til dig. Ligestillingsordfører Carolina Meyer fra Alternativet. Ja. Og forskningsbibliotekar for Kvinfo, Jytte Nielsen. Velkommen til jer. Lad mig lige først præcisere, en juridisk abort, det omhandler en mulighed for mænd til at fraskrive sig de økonomiske, juridiske og sociale forpligtelser for et barn, der for eksempel er kommet ud af et engangsknald. Juridisk abort giver ikke en mand mulighed for at tvinge kvinder til abort. Inden for de første 3 måneder af en graviditet skal en mand have mulighed for at fraskrive sig faderskabet, og gør han det, så fraskriver han sig også retten til samvær med barnet. Han kan altså ikke dukke op til fødselsdage og lege freelancefar, når han har lyst til det, medmindre det da er aftalt med moren, der får fuld forældremyndighed og også har fuldt ansvar for barnet. Så er banen ligesom ridset op. Men lad mig lige høre en gang. Nu sidder vi jo kun kvinder her. Det er meget østrogent. Hvorfor er det så vanskeligt at få mænd til at debattere emner, der jo i høj grad har noget med deres liv at gøre? Nogen bud på det? Hvad siger du, Gunnar Stark? Og det synes jeg ikke, man kan sagtens få dem til at debattere noget, der med deres liv at gøre. Men ligestilling og feminisme, så kommer alle paraderne op, ikke? Så jeg synes jo, både ligestilling og feminisme er jo også en mandesag, altså, ikke? Jeg tror, i Danmark, vi har sådan en mærkelig tradition for, at det er kønnes kamp, og man vil tage noget fra dem. Det vil man jo også, ikke? Altså, hvis man er privilegeret, og man skal være ligestillet, så mister man selvfølgelig noget, men man får jo også noget andet. Men jeg synes, det er en god idé at spørge mændene, fordi jeg kan heller ikke finde ud af det. Hvad med jer andre? Jamen, jeg tænker jo, at ligestilling har jo historisk set, den kamp har jo været ført af kvinder for kvinder. Og om kvinder. Der har selvfølgelig også været mandlige feminister, som har været med på den bane. Men jeg tror, at det betyder, at feminisme og ligestilling, det klæber på en eller anden måde til kvinder, og rigtig mange mænd synes egentlig også, at det er et anliggende for kvinder. Og hvad siger du, Caroline Meyer? Jeg er sådan set enig. Jeg tror også, at vi har jo også haft en meget, kan man sige, sådan heftig tone i ligestillingsdebatten. Meget ført an af kvinderne, altså tilbage fra 70'erne. Og det skal man ikke underkende værdien af, fordi det har faktisk betydet, at vi faktisk har fået meget mere ligestilling. Men nu er vi så måske også et sted, hvor det kunne være fint, hvis den her debat blev ført altså på et andet niveau, hvor at vi ikke var så end det er jer og os-agtige, men vi faktisk talte i et fællessprog. Det synes jeg kunne være fedt, hvis vi kunne starte på det. Fordi man kan jo sige, at ligestillingsdebatten forsøger også at give privilegier til mænd, for eksempel i forbindelse med øremærket barsel. Det er jo at give dem rettigheder til også at være sammen med deres egen børn. Så på den led, der kan man jo sige, at ligestillingsdebatten handler jo ikke kun om at skrabe privilegier fra mændene, men er jo også en måde at tildele privilegier til mændene. Så er det ikke lidt en misforståelse, Gunnar Stark, bare at sige, jamen altså, det er fordi mændene, de synes, der er noget, der bliver taget fra dem. De får jo også meget igen. Altså, jeg kender faktisk en helt del meget progressive mænd, men når man siger feminisme, så er det ord, de sætter på, det er mandehed. Og hvis du tager på den anden side af sunden, så er debatten jo helt anderledes. Altså, og folk er jo 10 gange mere bevidste, begge køn og så videre, ikke? Der kniver det altså i Danmark, og jeg har en rigtig god forklaring, den er lang, så den springer jeg over. Men mindre du kan gøre det kort? Når jeg tror, at hele kvindebevægelsen var jo med god grund meget lidt partipolitisk. Altså, det var en bevægelse, og vi skulle overhovedet ikke have noget med nogen parti at gøre. Det var sådan, så var man ligesom sådan lidt systemagtig, ikke? Og det vil sige, at feminismen og rødstrømbevægelsen var meget mere fremme i Danmark, end den var i Sverige dengang. Den i Sverige, der gik kvinderne ind i partierne, det var kvinderne i partierne, som diskuterede og førte ligestillingskamp. Og det vil sige, at det blev i meget højere grad partiernes sag også. Så de kom jo senere end Danmark, men det var meget bedre forankret i partierne. Det er det jo slet ikke i dag. Altså, du kan jo ikke engang blive konservativ statsminister i Sverige, uden at erklære som feminist, så er du færdig. Altså, ikke? Og der er noget her, jeg grundlæggende ikke forstår, og det er, ligestilling, det handler jo om at skabe lige gode muligheder for mænd og kvinder. Hvem er ikke feminister så? Feminisme og ligestilling er to forskellige ting. Nej, men feminisme handler det ikke om at skabe lige muligheder for mænd og kvinder? Nej, men nå, hvad handler det så om? Nå, altså, feminisme, det er jo systemoverskridende, ikke? Mens ligestilling, det er, at vi skal have lige dårligt eller lige godt, eller vi skal køre lige meget bil eller et eller andet, ikke? Hvor feminisme måske til spørgsmålstegn, det er bare et eksempel på, hvorvidt man overhovedet skal køre bil, ikke? Men jeg forstår det ikke helt, fordi feminisme handler det ikke om lige muligheder for mænd og kvinder? Det gør det. Jamen, ligestilling er nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for feminisme. Altså, ligestilling skal man selvfølgelig have, men det bliver man ikke feminist af, eller det får man ikke feminisme af, vel? At feminisme, det er jo noget med at diskutere nogle andre værdier end kapitalismen. Altså, det er jo udsprunget af en systemoverskridende tænkning, ikke? Det bliver sgu nok for enhedslisteagtigt for mig. Jeg vil bare lige, feminisme er jo mange ting. Altså, der er jo både liberal feminisme... Ej, det er det altså ikke. Der er vi så lidt uenige, men jeg mener, man kan være feminist på mange måder. For mig er feminisme bare det, at man sådan set mener, at kvinder og mænd, at deres køn ikke skal være afgørende for, hvilke muligheder de har for at udfolde. Nå, det er inde i mit hoved, det er ligestilling. Godt, ja. Så kan jeg ikke forestille mig nogen, der ikke er feminister. Og det er i Gunnars hoved ligestilling. Godt, så fik vi lige det sat på plads. Nu skal vi til juridisk abort. Lad os få kridtet banen op. Hvor står I henne? Gunnar Stark, er juridisk abort til mænd en god idé? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Jamen, jeg synes måske, for det første ikke, man skal lovgive om et problem, som er meget, altså, kommer til at vedrøre efter al sandsynlighed meget, meget, meget få mennesker, som den ene ting. Og som den anden ting, så bliver kæmpe bureaukrati, ikke? Og så bliver det jo, ligesom med voldtægt. Men er det en god idé? Så bliver det påstand mod påstand. Og derfor tror jeg, altså som lovgivning, kan det aldrig komme til at fungere. Synes du, det er en god idé, at mænd får mulighed for fri abort? Nej. Hvordan ser du på det, Caroline Meyer? Jeg synes i hvert fald, tiden er løbet fra det system, vi har nu. Og derfor så synes jeg, at den her debat faktisk er meget aktuel, og jeg er helt sådan velkommen. Og jeg synes helt klart, at vi bør spørge os selv, om ikke, i hvert fald i de tilfælde, hvor kvinder bevidst snyder mænd, kan man sige, for at blive gravid, og vi ved, der er de tilfælde, altså, at om vi ikke i de tilfælde skulle sige, altså her skal manden jo ikke byde for noget, som man kan sige, han er blevet snydt til. Og som er kvindens projekt. Og som et eller andet sted er kvindens projekt. Ikke? Og så kan man kalde det ligestilling, eller hvad man kan kalde det. Jeg synes sådan set, det handler om, at det handler om pligter og rettigheder, det handler om, hvad det er for en risiko, vi løber, når vi har med hinanden at gøre. Ikke? Og der synes jeg, at tiden er kommet til, at vi godt kan prøve at kigge på, om det her kunne være en model for Danmark. Ja. Og det er det, vi skal i Andejagt i dag. Jytte Nielsen, hvor placerer du dig hen i en debat, hvor Gunnar Stark, synes, det er en lidt dårlig idé? Caroline Meyer, hun er mere positiv. Hvor placerer du dig hen? Jamen, jeg placerer mig sådan set ikke rigtig nogen steder. Altså, jeg kommer jo fra Kvinfo, som er et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Og det, vi jo er optaget af, det er jo at indsamle og formidle den viden, der bliver produceret. Og for at vi kan være med til ligesom at kvalificere den ligestillingsdebat, der kører. Jeg hilser også den her diskussion velkommen. Altså, vi har jo et dejligt dogme, der handler om, at vi har kæmpet for, at kvinder selv skal bestemme, hvor mange børn, hvornår de skal have dem, og med hvem de skal have dem. Og det synes jeg jo principielt set også bør gælde mænd. Jeg synes så også, at vi mangler en kæmpe viden på det her felt, og jeg håber virkelig, at den her diskussion kan være med til, at der er nogen, der går i gang med at ligesom skaffe den viden. Hvad er det for en viden, du mangler? Jamen, jeg mangler jo for det første viden om, hvor stort er det her problem, altså, og hvad er det, der driver kvinderne, fordi jeg er ikke sikker på, at den her forenkling, som jeg synes kommer lidt frem i det der program, første program, vi har set, du har lavet. Det er DR2, der sender tre udsendelser, der hedder Ufrivillig Far. Ja. Hvor at der er ligesom det der med, at vi har at mændene er offer for nogle kvinder, som forfølger deres egne lyster, og som samtidig så også bruger dem som hæveautomat. Det er jeg ikke sikker på, er, hvad skal man sige, en uddybende forklaring på det, for hvis man tager det økonomiske perspektiv, så kan man jo se, når man kigger på, hvad får man, hvis man krydser af som mor ukendt far, hvad får man så af staten? Så kan man se, så får man faktisk det samme. Så der er ikke noget økonomisk incitament for så vidt i det. Så måske er der nogle andre ting på spil. Hvad er det for nogle familie, nogle forestillinger om familie, som er i spil her? Og det ved vi ikke ret meget om. Så det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg synes, at vi har brug for at vide mere om. Karoline og Maja, du havde markeret. Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig interessant, at du bringer offerbegrebet på banen, fordi en af mine anker imod det nuværende system er også lidt, at jeg synes også, vi er med til at offergøre kvinderne, når vi i dag har den her, det syn på det, at de kvinder, som bliver misbrugt, kan man sige, af mændene, der skal ud og have et engangsknald og bliver gravid og selv skal bære det ansvar, at de bliver ofre, ikke? Hvor man kan sige, jamen altså, jeg synes, det hænger fast i en gammel samfundsstruktur, hvor mændene var dem, der var ude at tjene pengene og havde det ansvar, fordi at kvinderne var dårligt stillet. Det er kvinderne jo slet ikke i dag. Så det er også et spørgsmål om, hvem er offeret her, ikke? Og det er faktisk nyt for mig, det du siger med, at økonomien ikke spiller ind. Jeg troede sådan set, at hvis man går ind og definerer, at der er en far, at så får man jo et bidrag fra ham. Man får jo stadigvæk et bidrag som enlig forsørger, men man får vel også et fædrebidrag. Så er det, du siger, at hvis kvinden ikke skriver far ukendt, får hun så fuldstændig det samme økonomisk ud af det, som hvis hun nu ser, der er en far? Ja. Det er interessant. Man kan sige, at faren er meget rig. Ja, altså hvis men sådan gennemsnitsbeløbet, som fædre betaler til deres børn, er 1307 kroner, tror jeg. Ja, det kan trækkes fra i skat. Og det kan så trækkes fra i skat, ja. Men det er faktisk også det beløb, som man får fra staten, hvis far er ukendt. Okay. Hvad siger du, Gunnar Stark? Du markerer? Jeg tror, vi er lige nødt til at få nogle begreber på plads. Altså, hvad skulle motivet være? Altså, det er jo ikke for at få en mand i fælden, kan man sige. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke for at få et barn. Det kan man jo få uden mænd, hvis man vil. Og hvis man... og det kan jo heller ikke være for at få pengene, dem får man også. Så der er kun et svar tilbage, så vidt jeg kan vurdere, om jeg vil gerne høre noget andet. Det er, at man vil gerne have manden. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor man ellers... Men hvordan skulle kvinderne ønske en mand, de måske kun har kendt i ganske få timer, og som de faktisk ikke aner, hvem er? Men de har kun set ham uden tøj på, og så er han ude af døren igen. Men vi ved jo ikke, om det er et engangsknald. Vi ved jo, altså, de historier, jeg har hørt, i hvert fald i P1, ikke? Det er jo, det var sidste år, hvor der var lang, mange det kunne man sige. Det var jo nogen, der havde kendt hinanden lang tid. Jeg tror ikke, at det er aftalt, at der skulle blive et par. Det er mange forskellige historier, som fører til det her, når du taler om kvinder og fri abort, og vi argumenterer for det, så argumenterer vi også for, at kvinder skal kunne få det uanset situation, uanset social klasse, uanset økonomi og 10.000 andre ting. Altså, du siger noget, der er interessant, det er det her, hvad er motivet? Ja. Og der vil jeg igen på 24/7 opfordre dig, hvis du, der er en kvinde, der sidder derude, som er havnet i den her situation, til at ringe ind og bidrage til debatten. Fordi rent umiddelbart, så kan man jo få den mistanke, at det er måske kvinder, der savner en økonomisk donor til deres barn. Altså, ved at danne et par, mener du? En økonomisk... Altså simpelthen, de savner... Du siger det der, hvorfor går de ikke bare ned på Copenhagen Fertilitetscenter? Dels, det koster jo en del penge at blive kunstigt insemineret. Det er sådan den ene side af det. De kan få det gratis ud i byen, og så har de jo så også en far, der hver eneste måned i 18 år kan bidrage økonomisk. Jamen, pengene får de jo alligevel. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad motivet skulle være andet, end man gerne vil have den mand til at... Altså til at blive ens faste partner. Men så håber man, at barnet ligesom er det, der udløser den. Jeg kan ikke se andre motiver. Men det, man gør, hvis man får en hvis man skriver, at den og den er mand, så inviterer man jo også, altså det skal man jo vide, så inviterer man jo også den pågældende far indenfor i sit liv de næste 18 år, fordi han er faktisk ret til samvær. Så det er jo ikke, bare pengene. Altså, du er faktisk afhængig af at have et samarbejde med den pågældende. Så det er jo ikke bare... Det er en interessant indvending, altså, også som vi var inde på før med dig, Jytte Nielsen, hvor du siger, hvor stort er omfanget egentlig. Hvor mange drejer det her sig om? Hvad er motivet, etc.? Det her område er håbløst underbelyst. Så når det er sådan, der sidder nogle lyttere derude, der skriver sms'er til mig om forberedelser osv., kære venner, det er ret svært at forberede noget, der ikke er statistik på. Det er derfor, så må vi jo også have noget empiri. Er der nogen derude, der har en viden? Ring endelig ind. Karoline Maja, du havde en kommentar. Ja, jeg havde en kommentar til det, fordi jeg synes, det er jo mega interessant, hvis vi kunne finde ud af, hvad motiverne var. Ikke? Altså, så jeg ville også meget gerne opfordre folk til at ringe ind, fordi at det bringer jo, det vi sidder og snakker om her, bringer jo det op, at jamen, det kan godt være, at det ikke kun er et økonomisk perspektiv. Jeg tror nu ikke, jeg tror godt, at der er nogle kvinder, der ikke er klar over, at det faktisk er sådan, at man får lige meget ud af det økonomiske, om man vælger det ene eller det andet. Men jeg synes også, at altså det her med, at man gerne vil have, at der skal være en far eller en mand, altså det bliver også en romantisering af forældreskabet, som jeg synes er ude af trit med vores nuværende samfund. Vi er, og jeg er en af dem, rigtig mange, som har dele børn eller alene med børn. Eller, altså, og det er jo efterhånden blevet en samfundsnorm, ikke? Så jeg kan bare, så vi må også som system være med til, synes jeg, at underbygge, at livet kan leves på mange forskellige måder i dag. Ikke? Så den her romantisering af forældreskabet, som jeg synes, det lidt er det her med, at man så som kvinde vil holde fast i den her far. Men er det en småborgerlighed, at kvinderne de åbenbart ikke kan forestille sig, at et forældreskab det godt foregår på egen hånd? Det vil jeg ikke kalde det småborgerlighed. Det vil jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, du er politiker. Du må ikke tale så grimt. Så jeg må godt kalde det småborgerlighed. Eller fantasiløshed, lad os sige det på den måde. Gunnar Stark, et sidste kommentar for dig, fordi vi har også Jon Kjellund igen. Det er fordi, jeg begriber ikke, hvad der skulle få kvinder i... Fra du oplever, at du er gravid, til du kan få en abort, der går et stykke tid. Der kan man undersøge alt muligt. Hvad skulle få en kvinde til at udpege faren, hvis hun ikke vil have ham? Det kan være, hun er håbløst forelsket i ham. Præcis, Jon Kjellund, det er det, jeg siger. Med. Jon Kjellund, er du med på en telefon? Ja, kan I høre mig? Det kan du tro. Jeg beder lige mit panel om at tage høretelefoner på. Gunnar Stark? Jeg er med. Det, Gunnar Stark, hun har rejst det her spørgsmål, som jeg egentlig også synes er ret interessant, det er, hvad er motivet? Du er jo en af dem, der er med i DR2-serien Ufrivillige Far. Og hvis jeg lige kort skal riste op, så havde du et one night stand i 2011 med en østrigsk turist, uden at bruge kondom. Hun bliver gravid og får barnet. Og selvom du efterfølgende så har ønsket at være noget for din datter, så har det endda været meget svært. Men tilbage til det her emne, der handler netop om juridisk abort. Hvis nu du havde haft muligheden for at få en såkaldt juridisk abort, havde du så fået det? Ja, hvis jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til, ja. Og hvad var det, du gik ind til? Jamen, jeg gik ind til noget, som har været hårdere sådan rent psykisk end den udsendelse, jeg havde til Helmand. Og jeg havde en rigtig hård udsendelse. Jeg var udsendt på Armadillo-holdet. Ja. Og hvad skete der? Jamen altså rent konkret, altså på Armadillo-holdet eller med moren? Jamen fordi du siger, at det er en hård udsendelse. Hvad er det, du har oplevet? Jeg er blevet skudt på masser af gange. Jeg har også kørt på en vejsidebombe, så slæb rundt på lige. Og fordi at jeg identificerede nogle talibaner på et tidspunkt, så tror jeg, jeg har en 3-4 liv på så vidt. Så det vil så sige, at de ting, du oplevede som udstationeret, de har ikke været lige så barske som det, at du er blevet far mod din vilje? Nej. Tankevækkende. Ja, ikke? Men Gunnar Stark, hun stiller spørgsmålet. Hvad er det, der driver en kvinde, som mod en mands vilje vælger at få et barn? Har du et bud på det? Det er meget tydeligt. Altså, det er, jeg er jo social- og samfundsvidenskabelig uddannet. Ikke? Altså, det er dårligt institutionelt design, det vi har i dag. Og i mit tilfælde, så er det endnu værre, fordi at moren er fra et andet land. Hun kom til Danmark, og så var vi sammen en gang. Hun var rystisk turist, og jeg var fuld, så vi knaldede uden kondom. Og så købte jeg en fortrydelsespil til hende bagefter, som jeg så finder ud af senere, hun ikke har taget. Ikke? Og det var så 2 timer efter, vi var sammen, at jeg købte den til hende. Og du vidste ikke, hun ikke brugte p-piller? Nej, det sagde hun ikke til mig, før vi var sammen. Men altså, det er jo heller ikke noget, jeg nødvendigvis som mand skal forvente, at kvinden gør, fordi det er også pisseirriterende, at kvinden hele tiden er den, der skal være ansvarlig for beskyttelsen. Men altså, hun tog ikke den fortrydelsespil, jeg købte til hende grundlæggende. Nej. Men så sker det, at så skriver hun til mig en måned efter, at hun er gravid, og så siger jeg til hende, du må selv vælge, om du vil beholde barnet eller ej. Jeg skal nok prøve at støtte op, om det er også med børnebidrag. Og så besluttede hun for at beholde barnet, og jeg betaler børnebidrag ud fra faktisk både det samme som dansk og østrigs taks, fordi jeg regner mig frem til, at jeg skal betale med min studerende indkomst. Og så går det noget tid, og jeg besøger hende og hendes forældre, og de besøger os og mine forældre, og vi prøver at få et venskab til at køre, tror jeg. Jeg tager for eksempel mine forældre med til barnedåben. Men så på et tidspunkt, efter et år, halvandet år, så skriver hun til mig, altså så snakker vi om, at så finder ud af, at hun er gået til psykolog, jeg ved ikke hvor længe, fordi jeg ikke vil være sammen med hende. Og så hun er forelsket i dig? Eller jamen, det er godt lidt, jeg ved det jo ikke, altså, men altså, det har jeg haft lidt på fornemmelsen, fordi hun også flere gange, når hun har været og besøge mig, prøvet sådan at sidde og rave mig i skridtet og sådan noget, og jeg ikke vidste, hvad fanden jeg skulle gøre, ikke? Men så efter det, så fortæller han, det kommer altså aldrig til at ske, og vi bor i 2 forskellige lande, og så videre, så videre, så videre. Og så går der et halvt år, så sagsøger jeg mig for at få mere børnebidrag. Og det er faktisk, på trods af, at jeg prøver at få, jeg tigger og beder hende om at få kontaktinformationen til hendes sagsbehandler. sådan at vi kan undgå en retssag. Fordi jeg ved jo også, at jeg betaler det rigtige. Men det nægter hun. Det sidste, hun siger, det er, at hun skal nå bussen, og så hører jeg ikke noget fra hende i en måned. Så kommer der et brev på tysk fra socialforvaltningen dernede, der hedder Jugendam, om at jeg er en dårlig far, og jeg aldrig har betalt noget, og jeg ikke vil mit barn. Og hvor længe siden er det, du har set dit barn? Jamen, det er to og et halvt år siden, fordi hun vil heller ikke have, at jeg ser hende nu. Altså, jeg søger kontakten hver måned, og hun ignorerer mig fuldstændig. Og retssagen har kørt i så lang tid også, fordi at Jugendamt, altså socialforvaltningen dernede, har trukket sagen. Og det er jo et andet aspekt. Det er en ekstremt dårlig retsstilling, som mænd har på det her område. Jamen, det er nemlig mit næste spørgsmål. Det er, hvordan oplever du mænds retsstilling, når det kommer til ufrivillig faderskab? Ja, sindssygt dårligt. Altså, vi tager mit eksempel. Hvis det er en kvinde i et andet land, så kan hun søge i mit land eller i hendes land, alt efter hvor retten er højst. Jeg skal betale 20% af min indkomst de næste 28 år, eller indtil min datter er færdiguddannet. Og det er jo fordi, det er et andet skattesystem i Østrig, ikke? Ja. Og jeg ved ikke, hvornår jeg får min datter at se igen. Hvis jeg skal se hende igen, så skal jeg lægge en retssag i anden, så jeg kan få samvær. Men det er jeg heller ikke interesseret i, fordi så blev kommunen jo bare mere sur på mig. Og, hvordan er det at have en datter? Det er fuldstændig håbløst. Hvordan er det at have en datter, som du ikke har lov at være far for? Jamen, det er jo sindssygt hårdt, altså. Det er jo derfor, jeg siger, at det er hårdt at være udsendt til Helmand, altså. Og grunden til, jeg vil godt lide, altså jeg er egentlig glad for, at Gunnar Stark siger, hvad feminisme egentlig går ud på. Fordi jeg har jo læst en del om det her, også som samfundsvidenskabelig. Og objektivt, så er det sindssygt interessant, pludselig er blevet centrum for hele den her debat, ikke altså. Men det her med, at mænd ikke skal sige noget, altså du skulle jo selv kontakte mig for, at jeg gad være med i det her tv-program. Det er jo ikke noget, mænd som sådan rigtig ringer ind til. Nej, og hvorfor er det ikke det? Fordi, det er fordi, det bliver holdt massivt ude af debatten. Vi har ligestillingsorganisationer, som får 20-30 millioner om kroner om året på finansloven, for at sidde og prædike akademisk feminisme, som grundlæggende har det syn, at manden er en undertrykker, og kvinden er den undertrykte, og det skal vi lave om på. Og det gør de ved, at nu er jeg også en statistikmaster ved siden af min statskundskabsuddannelse, og jeg sidder og kigger på de her statistikker, som feministerne kommer med. De er altid forkerte eller løgnagtige på en eller anden måde. Jeg bliver nødt til lige at kigge på Jytte Nielsen, som sidder over for mig. Hun er fra Kvinfo, og det må være en af de institutioner, der dyrker det, som Jon Kjellund han kalder akademisk feminisme. Er det korrekt? Jamen, må jeg lige komme det? Altså, det er ikke en kritik af kvinder. Jeg prøver bare... Altså, hvis jeg giver et eksempel. Jeg er et sprogofficer, ikke? En af mine rigtig gode overachiever-veninder, der er inden for forsvar, sprogofficer også. Ved du, hvad hun sagde til mig forleden? Nej. Hun sagde, ej, jeg er så træt af feminister, de ødelægger det for os andre kvinder. Hvordan ødelægger de det for andre kvinder? Fordi de ødelægger i hensyn en eller anden naturlig tilnærmelse til en ligestilling, som finder sted ved at fordreje debat. Men Jon, er vi ikke ude i igen nu, at nu bliver fronterne så trukket op, og så er der mændene på den ene side, og jo, kvinderne på den anden side? Og det altså, vi prøver på i dag, hvis jeg lige må få lov at tale færdigt, det er jo faktisk at strikke en form for løsning sammen. Vi sidder jo og debatterer et emne, som jo handler i høj grad om mænd. Så hvis vi skal komme videre i debatten, i stedet for at vi sidder og skyder på hinanden, og I gør ikke nok, og I er akademiske feminister, etc., etc., hvad er det så, der skal til? Jamen, feminismen har nogle fantastiske værktøjer til at analysere, hvad der egentlig foregår. Altså alt lige fra intersektionalitetsteori til diskussion om privilegieblindhed. Men hvis vi skal komme frem til en reel ligestilling, så bliver det også nødt til at blive åbnet op for, at mænd også godt kan sige noget, uden at de lægger sig på knæ og siger, ja, det er også synd for jer kvinder. Og der er vi altså ikke lige i dag. Altså, der er blevet oprettet hate groups på nettet over for mig nu, ikke? Fordi jeg har åbnet munden. Altså, det eneste, jeg har sagt, det er, at jeg er en fyr i den her situation, og jeg er blevet behandlet på den og den måde, og jeg kunne godt tænke mig at snakke om juridisk abort. Og så får jeg tonsvis af feministisk hate med, og jeg bliver hængt ud på den der en feminist bekendelseblok som kvinde her, ikke? Og det gennemsyrer hele samfundet, det her med, at mænd kan ikke snakke om det her, uden at de bliver lagt for fod, at de sådan lidt hader kvinder implicit. Og det er også fordi, at der er den dynamik, at det er så et essentialistisk sociobiologisk argument, vil feministerne sige, men der er også den her dynamik, at kvinder... Jon Kjellund, I love you, men nu bliver vi nødt til lige at kigge lidt på den her række af argumenter, som du har præsenteret os for, før du syrer fuldstændig ud i forskellige termer. Men er der ikke noget om snakken? Nu kigger jeg her på mit kvindelige panel, at mænd de bliver skammet ud af debatten og bliver kaldt for kvindehader og alt muligt andet, hvis det sådan, de giver sig til at debattere ligestilling. Vi har jo lige efterlyst mænd i debatten, og når så mænd bliver inviteret ind, så får de hadegrupper og alt muligt andet shit kastet i nakken. Jo, jeg kigger lige på panelet, Jon. Jo, men altså, hvis du kigger på... Nå, undskyld. Ja. Man skal gribe ordet hurtigt her i panelet. Så. Hvem jamen, griber ordet i panelet nu? Det vil jeg gerne gøre. Karoline Meyer. Ja, men det er jo ikke, fordi jeg har et svar. Jeg ved jo ikke, hvorfor det sker. Altså, jeg tænker, hvorfor sidder vi i Folketingets ligestillingsudvalg udelukkende kvinder og en eneste mand? Han er fra Socialdemokraterne, og fingeren op for ham, ikke? Altså, så jeg tænker også... Det der med, at man bliver udstillet i hadegrupper og sådan noget, altså jeg bliver sådan helt ked af det, når jeg sidder her og hører det, fordi jeg synes nogle gange, så tænker jeg, gud, er det virkelig stadigvæk sådan? Altså det overrasker mig faktisk lidt. Er det virkelig stadigvæk sådan? Fordi vi, når vi laver noget, også i Alternativet som bevægelse, vi har en gruppe, der arbejder med, altså som har sådan nogle søndagssalonger, hvor vi snakker om ligestilling hver søndag, så opfordrer vi jo i den grad mændene til at komme, og der kommer også mænd, der kommer flere kvinder, men der kommer også mænd, og det er et mega progressivt miljø, og der bliver talt ordentligt, og det er mega fedt at være med til, så det er bare overraskende, når jeg så hører Jon fortælle, at der stadigvæk er det her shitstorm, som man kan komme ud for. Det synes jeg er, rigtig ærgerligt, for jeg troede egentlig, vi var kommet længere i det. Det er vi altså åbenbart ikke. Hvad siger du, Gunnar Stark? Du markerede før? Ja, men det var fordi, jeg kunne bare ikke sige noget, fordi jeg kom til at grine, men altså... Altså, må jeg godt gå ned i substansen i stedet for? Nej, du skal holde dig til overfladen. Nå, kun er stak. Hvad tror du selv? Selvfølgelig må du gå ned i substansen. Der er jo ingen skid i vejen med akademiske diskussioner. Men nu prøver jeg lige at gå ned i substansen, ikke? Fordi det, jeg hører her, ikke? Det har jo ikke en kæft med juridisk abort at gøre. Fordi man kan jo ikke sige, hvis jeg havde vidst, hvordan det her ville udvikle sig, så ville jeg have valgt en juridisk abort. Altså, det er der jo masser af kvinder og mænd, der vil sige, at hvis jeg havde vidst, at det her ægteskab endte sådan og sådan, eller hvis jeg havde vidst, du var mig utro, eller så videre, så videre, så ville jeg aldrig nogensinde være dannet par med dig, eller så ville jeg aldrig have fået børn med dig. Altså, den dur jo ikke. Men jeg synes ikke, det er det, Jon Kjellund, han siger. Jo, det sagde han. Fordi hvis jeg havde vidst, hvordan det her endte, så ville jeg... I har fået en juridisk abort. Må jeg kommentere? Selvfølgelig. Jeg havde også taget den lige meget hvad, hvis jeg havde haft muligheden, fordi det er en kvinde i et andet land, og jeg kommer højst sandsynligt aldrig rigtig til at se min datter særlig meget, selvom det var gået godt. Og det var bare en lille korrektion altså, i forhold til, hvad jeg mente. Men jeg skal også sige, at jeg var jo tidligere feminist, men altså nu har jeg ændret holdning, fordi det kan ikke være mere med det, jeg er blevet udsat for, det må jeg indrømme. Det vil sige, at hver gang man møder et dumt svin af det andet køn, så holder man op med at have sine meninger og ideer? Nej, der er bare rigtig, rigtig mange af dem, og de sidder i positioner på finansloven i organisationer, som siger ting, som bare ikke er rigtige. Og som... Hvor mange børn har du med alle de der har snydt dig? Hvorfor er det ikke en sexistisk ytring, du lige kom med der? Jeg forsøger at liste lidt humor ind i debatten. Det kan du godt grine af, men altså, du forklarer lige selv meget præcist, hvorfor mændene ikke gider deltage i debatten. Må jeg lige få lov at stille Jytte Nielsen et spørgsmål? Jytte Nielsen fra Kvinfo. Jeg synes, Jytte, jeg har læst mig til, at det er cirka 87% af dem, der står for kønsforskning, det er kvinder. Giver det ikke en skævhed? Jo, altså man kan sige, altså historisk set har det jo været kvinder, som har, hvad skal man sige, opfundet kønsforskningen, kvindeforskningen, men det er klart, at der er også flere og flere mænd, der interesserer sig for det her. Og jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig, rigtig ærgerligt, at både mænd og kvinder, som ytrer sig i den her debat, altså i kønsdebatten, bliver svinet til. Det synes jeg selvfølgelig ikke er i orden. På positiv siden kan jeg så fortælle, at vi på Kvinfo jo modtager både gymnasieelever og folkeskoleelever, og der er faktisk rigtig, rigtig mange drenge, både 9. klasse drenge og 1. G, 2. G og 3. G drenge, som er meget optaget af det her. Og det er jo fordi, at de er optaget af deres egen manderolle, og faktisk har lyst til at udforske det, og har lyst til at kan se, at der er nogle ligestillingsproblemer også for dem selv, og har lyst til at ændre på det. Så vi kigger på den nye generation med forhåbningsfulde øjne, og håber på, at alting bliver bedre, ligesom også med bestyrelser og kvinder. Vi satser på, at den næste generation, der kommer kvinderne til at vælte ind i bestyrelserne. Hvad siger du, Karoline Meyer? Ja, men det vil jeg sådan set bakke op om i forhold til det med at sige, at vi skal jo... Ja, vi skal passe på, at vi ikke har nogle forventninger til, at vi voksne, vores generation, lige pludselig kan finde ud af at tale om det her ud fra et helt nyt perspektiv. Jeg tror, det er svært, fordi vi også kørt lidt fast, ikke? Men jeg har også en stor forhåbning i forhold til vores fremtidige borgere, særligt hvis vi bliver dygtige til i Danmark at gå ind og arbejde meget proaktivt med kønsidentitet og kønssyn, det her også det binære kønssyn, altså allerede børnehaver og i skoler, hvis vi har folk derinde, som kan gå ind og arbejde aktivt, både med lærerne og pædagogerne, men også med børnene i forhold til, hvordan de hele tiden også sådan ubevidst kommer til at italesætte de her kønsdikotomier. Altså, det er helt klart vejen frem, for så tror jeg på, at hvis vi skaber den bevidsthed helt fra vi børn, så bærer vi den med os op videre i livet, ikke? Så måske skal vi en generation frem, før vi kan mærke, at der kommer en forskel. Altså, jeg ved ikke, hvis du havde ret. Men problemet er jo lidt, at jeg har tre børn, ikke, som er i 30'erne alle sammen nu, ikke? Og jeg kan kun se tilbageskridt. Altså, jeg kan ikke se nogen. Hvor ser du tilbageskridt? Altså, i børnehaverne og daginstitutionerne, ikke? Og hvad er det for tilbageskridt? Jamen, det er så kønnet. Altså fastelavn, det er prinsesser og Batman, i børnehaven, der er pigegrupper og drengegrupper osv. Og det var der altså ikke, da mine børn... Men hvorfor er det et tilbageskridt? Kan man ikke godt være prinsesse og styre verden? Jo, men nu forholder man bare til, hvad Caroline siger, at hun siger, at vi skal ind og være binære og sådan noget, ikke? Og jeg kan kun se, desværre, jeg kan jo håbe, det bliver bedre, ikke? Men jeg kan ikke se, at det er gået andet end tilbage... altså siden der 70'erne, med at være meget, meget skarp på, hvilket køn man ligesom skal signalere, man er. Men det er jeg sådan set enig med dig i. Min pointe var også, at der er brug for, at vi sætter bord til det. Det er der i hvert fald. Jon Kjellund, du prøvede at komme igennem til debatten før. Det var egentlig bare for at sige, at jeg skal faktisk videre, så jeg håber, det er okay, jeg smutter. Men jeg vil sige, at jeg er ked af... Ja. Typisk ikke. Men jeg er ked af, hvis jeg lyder frustreret. Det er altså ikke, men altså... Det kan jeg faktisk godt forstå, hvis du er. Jeg skal også bare sige, altså, der har virkelig været mange mænd. Altså, de mails, jeg har fået og beskeder på Facebook, det har været mænd, der sidder i den samme situation som mig, rigtig mange af dem. Og de har det sindssygt hårdt med det, og de tør ikke stå frem. Og så er det mænd og kvinder, enten feminister eller også en reaktionært konservativ, som siger, at jeg er en kæmpe idiot, og jeg er for højt siddetal. Jeg ved godt, der er en hel masse, der griser dig til og sådan noget, men lad os lige høre en gang. Dem, der ikke tør stå frem, hvorfor tør de ikke det? Jamen, det er da fordi, at de er bange for at møde den reaktion, som jeg har mødt, og det passer måske også meget med de her kønsdikotomier, som vi lige snakkede om. Men er det ikke engang kujoneri, Jon, fordi de laver dig i stikken? De sidder og giver dig, deres opbakning bag om væggen eller i privat og så videre og siger, at det er skide godt, du kæmper vores kamp. Og så sidder de lidt kujonagtigt og folder deres hænder og håber på, at du kan revolutionere det for dem. Det ved jeg ikke, det kan måske godt være, men altså, man skal også bare forstå spillet mellem kønnene, der foregår. Altså, det foregår et selektionsspil. Og hvis mændene går ud og siger, at jeg har det hårdt på det her område, eller hvis de siger, at jeg har ikke lyst til at være far, selvom jeg skal være det, så er de jo bagud på point i selektionsspillet. Og det er derfor også en af grundene til, at mændene ikke kommer ud og siger. Hvad er det for et selektionsspil? Altså, vil kvinder ikke have mænd, der kan fortælle om deres følelser, eller hvad? Jeg forstår det ikke. Mit indtryk er, at hvis en mand kommer ud og for eksempel der skriver en hate mail til mig, så ligger der meget ned implicit i det, virker det som om, han snakker også dit om, at han ikke kan finde ud af det med kvinder, når han skriver en hate mail til mig, ikke? Så ligger der sådan implicit i, at han skal prøve at vise sig som en god mand. Problemet med at være en god mand er, at det er kvinden, der bestemmer, om man er god eller ej. Og det tror jeg også er en af grundene til, at mænd ikke tør komme frem i den her debat. Men det er jo langt og komplekst, og jeg håber bare, jeg håber ikke, at I lyder for frustreret. Det er ikke for at fornærme nogen af jer, men de bliver nødt til at få ændret debatten på en eller anden måde, fordi at sådan som det er lige nu, der fungerer det så galt for godt. Jeg synes, du lyder ret skøn, og jeg kan godt forstå, hvis du er frustreret. Det vil jeg altså også være i din situation. Du, tak okay, for dit bidrag. Jamen, tak i lige måde. Og jeg kigger på damerne her i studiet. En frustreret mand, det forstår vi jo sådan set alle sammen udmærket godt. En tendens til, at når mænd de blander sig i debatten, så er der et fortal af dem, og de bliver så overfaldet, oplever de det som. Og hvad vi også har erfaret, der er altså ikke altid plads til særlig meget humor. Altså der går ikke særlig lang tid, så får man at vide, at man er en mandehader eller en kvindehader eller et eller andet. Skyldes det, at når det kommer til ligestilling, så er vi alle sammen alt for personligt investeret? Jeg kigger rundt. Vi har da i hvert fald vores følelser med i det, ikke? Og det er jo derfor, at den her debat tit bliver så ophedet, tror jeg. Men jeg vil også gerne gribe fat i den der krog, som Jon lige nævnte i forhold til den gode mand, ikke? Altså, hvornår er man god, og hvilke hensigter har man? Fordi noget af det, jeg har tænkt på i forhold til den her debat, det er også hele, og det er noget, vi ikke har talt om, men udgangspunktet for, at vi åbenbart føler, at vi har behov for at tale om det her, bliver også lidt en mistro til mandens hensigter. Altså, hvis du forstår mig ret, det her med at sige, jamen som udgangspunkt tror vi ikke, at manden vil det bedste i den situation, at han gør en kvinde gravid ved et uheld. vi tror måske, og derfor har vi lovgivningen, som den er, at han vil løbe fra ansvaret, derfor så er han retsligt forpligtet på at betale nogle penge, for eksempel, ikke? Og på at stå som far. Man kunne også vende den om. Hvis man nu sagde, jamen, som udgangspunkt tror vi, at langt de fleste, både mænd og kvinder, ville prøve at finde en fornuftig løsning. Altså en løsning i fællesskab, hvor meget skal du se barnet, og du betaler det, du skal betale og sådan noget. Og at der så i de tilfælde, hvor det var et problem, måske skulle noget lovgivning ind over. Altså så det er også det der med, hvad for et udgangspunkt vi tager. Så jeg kan godt forstå, at nogle mænd måske føler sig frustreret, fordi den her debat også på en eller anden måde puster op under det der. Særligt dem, der så ligesom er fortæller for, at vi skal bevare det nuværende system. Det puster lidt op under den ild, der hedder, vi tror jo ikke på, at du gerne vil det bedste, og at du også vil tage det ansvar på dig. Så vi kommer til ligesom at gøre mændene til sådan lidt... Altså jeg tror, det bliver en lidt nedvurdering af mændenes hensigter og gode vilje. Men har vi kvinder været for gode til at kæmpe for privilegier, rettigheder og muligheder for kvinder, og så måske glemt mændene, Gunnar Stark? Nå, men det var slet ikke det, jeg ville sige. Det, jeg ville sige... Nå, men det var et spørgsmål til dig. Ja, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg... Nej, men altså... Hvis man kigger på de to køn, historisk, ikke? Altså, så har kvinder jo været undertrykt fra 1000 år tilbage. Meget, altså, hele kvindehadet. Altså, prøv at læse Aristoteles, ikke? Prøv at læse Simone de Beauvoir og se hendes historiske gennemgang af, hvad kvindekønnet har været. De har været ejet af manden, de har fået bank, de bliver voldtaget, brugt i krige osv. osv. Altså, ikke for nogen skal have sex, men fordi det er en hævn, fordi det er mandens ejendom, men så man kan krænke og sådan noget. Det er jo en lang historie, som stadigvæk pågår. Men det jeg egentlig vil, sige, det var, at det der er meget mærkeligt, det er, at man kan diskutere alle mulige emner, og de fleste mennesker er sådan rationelt fornuftige, tænkende, de kan løfte op på strukturelt plan. Men hvis man diskuterer ligestilling, så bliver det dybt personligt. Man er slet ikke i stand til at komme ud over den del. Ja, så spørgsmålet er, ja. Er vi overhovedet i stand til at debattere ligestilling, eller skal vi i virkeligheden have en karantæne i 5 år? Ja, så holder vi kæft. Så er der ikke noget debat om barsel og børnehave, ja, udklædning og alt muligt andet. Så vil jeg bare sige, jeg kan huske, at min rigtig gode praktikkammerater, en fornuftig mand, velskolet, alt muligt, og så sidder jeg og snakker ligestilling, eller ikke engang feminisme, bare ligestilling, og så siger han, du er da ikke undertrykt. Hvis man sad og diskuterede de sortes rettigheder, så ville man da ikke sige til den sorte person, men du er da ikke undertrykt. Det vil man aldrig gøre. Man vil, altså... Må jeg ikke spørge Jytte Nielsen omkring, altså om vi har været for gode til at kæmpe for privilegier til os selv, og så glemt mændene? Nej, det synes jeg sådan set ikke, fordi der har været god grund til, at, som Gunnar også siger, at vi har kæmpet for kvinders ligestilling. Men det bliver så retrospektivt hele tiden. I kigger tilbage og for 100 år siden, og dengang var Aristoteles. Hvis vi skal prøve bare at forholde os til nutiden, og så måske også være lidt progressiv og kigge frem, har vi så ikke glemt mændene? Nej, det ved jeg ikke, om vi har. Man kan sige, at den moderne ligestillingsdiskussion handler jo, ligesom Caroline siger, rigtig, rigtig meget om, at vi skal forsøge at kigge ud over kønnet i virkeligheden. Altså det her med, at vi propper de to køn ind i nogle kasser, hvor det er rigtig, rigtig svært at komme ud af igen. Det er jo det, mener jeg, dagens kønskamp står på, eller hvis man siger ligestillingsdiskussion står på, ikke? Det synes jeg jo er rigtig, rigtig vigtigt. Og der er jo fordel, altså det er jo ikke et nulsumsspil. Altså, der er jo fordele både for mænd og kvinder med mere ligestilling. Det betyder, at vi alle sammen får et bedre liv, og for mænd har det jo i de seneste 20-30 år, har det jo været en kæmpe, kæmpe gave, at vi har italesat faderskabet som noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, rigtig, rigtig betydningsfuldt. Vi har ovenikøbet også lovgivet omkring det og sagt, at man har i udgangspunktet fælles forældremyndighed. Det synes jeg selv var et kæmpe fremskridt. Så mænd har jo, de har været lukket ind i denne her lille forsørgerrolle, og med en helt særlig maskulinitet, de har nu muligheden for at få en langt bredere palette at spille på. Det synes jeg er rigtig godt. Vi har en lytter med, Signe Fjord. Goddag til dig. Hallo, Signe Fjord. Ja, hej. Er du med os? Kan I høre mig? Ja, det kan vi. Hvad har du på hjerte? Hej, jamen, jeg lytter med til programmet, og jeg er glad for, at jeg får lov til at deltage i debatten. Det, jeg har på hjertet, det er, at først og fremmest, der er mange måder at være familie på. At hvis vi kigger på, hvordan dagens Danmark ser ud nu, så er det ikke kun mor, far, barn. Og skilsmissestatistikkerne, de stiger, eller de er i hvert fald rimelig høje. Jeg ved ikke, om de er 50%, men det nærmer sig. Så jeg er selv solemor, forstået på den måde, jeg har fået et barn med hjælp af en sæddonor. Og det fungerer rigtig fint. Så en af de ting, jeg bliver lidt ked af, når I har den her debat, det er, at man altid sådan, henvise til, åh, de ulykkelige donorbørn eller adoptivbørn. For det er ikke sådan virkeligheden ser ud for de her moderne familieformer. I min erfaring, og heller ikke alle de mange mennesker, jeg møder i forskellige familieformer. Men må jeg lige spørge dig, Signe Fjord, hvordan forholder du dig til dagens emne, juridisk abort? Ja, præcis. Jamen, jeg forholder mig til, at jeg synes, at vi er der i vores samfund og i Danmark, hvor man skulle kigge på, om ikke det er på tide, at i visse situationer, som for eksempel den her, hvor Jon han deltager i dit program i tv og sådan noget, at så er vi ikke der, hvor der skulle være en eller anden form for ændring, sådan, så hvis man er blevet decideret blevet snydt eller bedraget, at der så skulle være en måde, at man kunne fraskrive for det her faderskab. Jeg synes i det hele taget, at juridiske abort er et åndssvagt ord for hele den her debat. Nu er det bare ligesom det ord, det bliver brugt, ikke? Så, jo, jeg tror, vi alle sammen ønsker os et andet udtryk, for der kommer jo et levende barn, der bestemt ikke er en abort. Præcis, ikke? Det er jo ikke en abort. Så der er, ikke, altså, der er en far, der vælger ikke at være aktiv. Og det sker jo hele tiden. Altså, om det er, fordi kvinden i et parforhold har snydt ham ved ikke at tage de p-piller, hun siger, hun har, og han så vælger at skride, eller han får sparket. Det er jo også en god nok familie. Jeg tror måske, hvis man åbner op og siger, nå, jamen, sådan ser livet ud i dag, det er ikke alle mænd, der har lyst til det, og kvinder er stærke i dag, og vi er der, hvor vi kan godt klare os selv. Og ja, vi har en velfærdsstat, hvor fællesskabet hjælper os, der er soloforældre, og det er, om det er kvinder eller mænd, man kan jo være det af mange forskellige årsager. Så, og jeg vil også sige til Jon, jeg lyttede med. Jeg synes, han lyder som en fornuftig, fantastisk mand. Jeg har ikke lyst til, at han bliver svinet til. Jeg vil lige svare på noget, fordi I søgte jo noget information omkring, hvad der driver de her kvinder. Ja. Og der kan jeg sige, at jeg har selv været i den situation, hvor jeg var 35 og skruk. Forstået på det, jeg havde vildt lyst til at få et barn, og jeg havde været gift og blevet skilt. Og var der, hvor nu det altså, nu skal det være nu, ellers så sker det aldrig. Og den møder jeg så også mange af de kvinder i min coachingpraksis med, hvad fanden skal man gøre som 35 år, at man er single, og man ved, man har måske 4-5 år tilbage. Og der er nogen, der bevidst går ud og finder en eller anden. Det kan være, at de har sådan en lille affære med den rige revisor, for eksempel, så ved de, der er ekstra børnepenge. Der er også nogen, der har et indgangsknald, og de kan finde på at måske stikke hul i kondomet, eller de kan finde ud af at fiske sæd op for det her kondom. Og jeg ved godt, det lyder latterligt, men nu eftersøgte informationer. Og sådan en 35-årig skrub kvinde, der bare gerne vil have et barn, så kan man godt lige komme til. Det er ikke dit indtryk, at de mænd, som de får et barn med, er mænd, som de er meget forelskede i, og i virkeligheden gerne vil danne en klassisk kernefamilieboble med? Ja, det hørte jeg godt, I sagde. Selvfølgelig er der nogen, der gør det. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har hørt om en eller anden kvinde, der har glemt at tage sin p-pil, eller præventionen ikke virker. Så selvfølgelig er der nogen af det. Jeg ved ikke, hvor mange. Jeg kan ikke svare på de der statistiktal. Jeg kan bare sige, at der er nogen historie, hvis ikke I havde hørt det. Jeg vil så sige det der. Hvad driver dem? Jamen, der er noget, der hedder urkræfter. Der er biologi. Der er sådan et helt naturligt behov for at reproducere sig selv. Og for kvinder, der er en naturlig udgangsdato på vores æg. Ikke? Når man er over 40, så er det ved at være besværligt. Hvor mændene har det, de har ikke den udløbsdato, de kan blive ved meget længere. Så jeg tror, det er det. Og så er vi jo så heldige i Danmark, at man så kan vælge at købe sig til det her sæd, og via en sædbank og blive behandlet i det offentlige system, også hvis man er under 40. Ikke? Så er der ikke rigtig nogen grund til det, når jeg ser det. Det kunne man måske i gamle dage, hvis man var meget skruk, ikke? Så var der det valg at gå en tur i byen fredag aften, og så hoppe på banen, der kunne hoppe på, når du var ikke løsning. En ting, som undrer mig i den her debat, det er, at kvinder kan jo godt blive insemineret, og så er der ikke opgivet nogen far, hvis det taler om en anonym sæddonation. Men hvis det er sådan, at de bliver gravide i byen på traditionel vis, så skal der stå en far på fødselsattesten. Hvordan kan det være, at der skal være en far i det ene tilfælde, men ikke i det andet tilfælde? Jeg tager den lige ind i panelet, fordi jeg kan se, at Gunnar Stark sidder og ryster på hovedet. Hvorfor gør du det, Gunnar? Altså, det har man jo altid brugt, inden inseminationen ligesom blev, den anonyme sæddonation blev opfundet. Så har man da altid kunnet sige, jeg var fuld, jeg ved ikke, hvad han hed, og sådan er det. Og så var man blevet gravid. Det kan godt være, man vidste det, men så kunne man være ukendt far. Kryds, ikke? Det har man altid kunnet. Så altså, jeg kan kun se motivet, økonomisk er der heller ikke noget motiv, vel? Altså, så det eneste motiv er, at man forsøger at invitere den mand indenfor. Fordi hvis man ikke vil have den mand, men vil have penge, så har man også inviteret dem indenfor. Men afslører du ikke dig selv som en enorm stor romantiker? Altså, du forestiller dig, at kvinderne, de er kærlighedssyge, de er i virkeligheden ude efter den her dejlige mand, som de vil stifte familie med. I virkeligheden kunne det jo også bare handle om, at de har et projekt, de vil realisere, det er, at de gerne vil være mor, og så bliver manden bare et redskab for det. Ja, men hvorfor skulle de så opgive den pågældende, hvis de ikke vil noget med at gøre? Det er hænger på ham i 18 år. Det vil være, fordi de har siddet set sporløs, og de ved, at deres børn kommer til at savne og vide, hvem deres far er. Det kan man da også være anonym sæddonation. Altså, det hænger altså ikke sammen. Hvad siger du, Karoline Meyer? Jamen, jeg er rigtig glad for, at... hvad var det? Signe Fjord. Signe ringer ind, men jeg er meget, meget enig. Meget enig i flere af de betragtninger. Dels det her med, vi skal virkelig passe på, at vi ikke definerer, hvad der er barnets tarv, som at der skal være en far. Altså, der er så mange forskellige familieformer, ikke? Og jeg er også mega glad for, at Signe peger på det her med, at kvinder... Ja, der er mange kvinder, der bliver skrukket, når de kommer derop i 30'erne. Nu fik jeg mine børn tidligt, men havde jeg ikke fået det, og var kommet i 30'erne og ikke havde noget mand, så var jeg altså også gået til en klinik. Altså, fordi jeg tror, det er rigtigt nok, at der er mange kvinder, der har det her ønske, ikke? Så jeg synes, det er så fint, at vi har den mulighed i dag. Så kan man spørge sig selv, hvorfor i alverden har vi så den her lovgivning? Altså, jeg bliver mere og mere, når jeg sidder her og hører på det her, så bliver jeg mere og mere sådan lidt, hvorfor er det egentlig nødvendigt, at kvinden skal kunne tvinge manden til at skrive under på, at han er far? Altså, fordi hvis man gerne vil det med, at man gerne vil have et faderskab indover, men så kan man da gå hen til vedkommende, stille og roligt sætte sig ned og sige, prøv at høre, der er sket det og det, har du lyst til at være en del af det? Altså, så igen tror jeg bare, at jeg plæderer for den pragmatiske vej, som ikke handler om, at vi skal ud og give mændene et stempel, hvor de så også kommer til at skulle bøde for noget, som de ikke har lyst til. Altså, så jeg er bare glad for det her indspark. Men du er jo ligestillingsordfører for Alternativet, så er det her noget, du vil bringe videre? Ja, det tænker jeg nok, du vil spørge mig om. Selvfølgelig, det er sådan et klassisk journalistspørgsmål. Vil du tage det her videre? Altså, nu skal jeg så sige med det samme, at det her ikke er noget, vi har drøftet i gruppen eller i Alternativet, formelt niveau. Så det vil vi jo skulle i første omgang, ikke? For at finde ud af, er det bare mig, der synes det her, eller er det noget, som vi sådan... Jeg har jo klart for det, man sagde, hvor vi står, ikke? Men altså, det er en debat, der skal tages. Om vi så vil bringe det videre... Det må jeg snakke med gruppen om. Altså, jeg synes, det er en interessant diskussion, og i hvert fald tage den op i min gruppe, fordi det faktisk et eller andet sted er en af de små ting i vores samfund, som vi måske, hvis vi ændrer på det strukturelt, også kan være med til at ændre på, kan man sige, hele dagsordenen omkring det her, ikke? Men altså, så det var sådan nu, ikke svar. Nu kigger jeg igen på Jytte Nielsen fra Kvinfo, ikke? Altså, fordi når man tænker på den organisation, som du repræsenterer, Organisationshistorie, som vi jo også er glade for at minde os om, det gør vi så nu, kan man så ikke se juridisk abort som frigørende for kvinden? Altså, hun bliver selvstændig forælder uden indblanding for manden. Det er hun jo allerede, kan man sige, fordi man kan jo bare, hvis man bliver gravid og ikke har tænkt sig at involvere faren overhovedet, og så kan man jo bare sætte kryds i den lille boks, hvor der står, præcis, at far er ukendt. Det kan man jo gøre. Og jeg tænker jo, at det, der jo er rigtig interessant, og som jeg synes måske, vi bare snakke lidt mere om, det er, hvad er det egentlig, vi forstår ved familie? For jeg synes jo, at vi har en forestilling i Danmark om, alle børn har ret til en far og en mor. Det bliver sagt ligesom igen og igen. Og vi har også en forestilling om, at det lykkelige liv, det har altså et eller andet med familie at gøre, noget med familierelationer. Og det lykkelige liv har også noget med børn at gøre. Det er rigtig svært i dag at stille sig op og sige som kvinde, jeg har faktisk ikke lyst til at få børn. Det er også rigtig svært for mænd at stille sig op og sige, jeg vil ikke have børn. Fordi det synes jeg faktisk ikke er interessant. Så det er jo hele den diskurs, der er omkring det. Og jeg tænker jo, at der ligger vel også nogle drømme, altså en forestilling om, at vi gerne vil være en familie. Fordi det er altså et eller andet sted stadigvæk det rigtige liv. Må jeg komme på banen igen her? Det må du gerne, Signe Fjord. Ja. Jytte, jeg vil bare lige sige, at det er altså ikke muligt længere at bare sige, at man ikke ved, hvem manden er. Du skal opgive det, og du bliver reddet i retten og alt muligt. Så det har så ændret sig. Da jeg læste jura i 96, så kunne man bare fraskrive det. Det kan man ikke mere. Så det er lovgivningen, der har ændret sig på det punkt. Og det der med at drømme om en familie, der vil jeg bare gerne igen sige, der er mange måder at være familie på. En mor-barn-familie, det er også en hel familie, for der er jo bedsteforældre, der sidder op, der er fætter og kusiner, der er tanter og alt muligt andet. Så det er ikke kun far, mor, barn og en hund og en Volvo. Vi er et andet sted i Danmark. Jeg tror, Jytte Nielsen er med dig her i øvrigt. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at den traditionelle kernefamilie jo ikke udgør majoriteten af familie længere, og der er, tror jeg, at Danmarks Statistik har 37 forskellige definitioner af familie, men det er jo ikke det samme som, at det ligesom er indlejret på ryggraden i os, og at der ikke kan være nogle drømmebilleder og nogle forståelser af, hvad en rigtig familie er. Altså, det er bare det, jeg, hvad skal man sige, opponerer imod. Må jeg ikke lige få lov at lige læse et par sms'er op? Fordi der er en her, der skriver... Den her debat er næsten umulig, når man hele tiden skal høre, at manden gør kvinden gravid ved et uheld. Ofte er det ikke sådan, men som i mit tilfælde, at min eks er kold og beregnende, ikke tager sine p-piller, som hun ellers sagde. Vi havde været sammen i mere end et år, så vi brugte ikke kondom mere. Min eks forklarede, at hun så brændende ønskede en familie, hun aldrig selv havde haft. Jeg elsker min søn, men jeg tilgiver hende ikke. Jeg vil ikke stå offentligt frem og ønsker at være anonym på grund af den debat, der har været, og også af hensyn til kærlighed til min søn, som ikke ved noget om det rod, hans mor har skabt. Det er der altså en, der skriver. Der er en anden, der skriver, skal vi ikke snart have en mand på? Og kære dig, der skriver det, du kan jo selv ringe ind. Altså, jeg har opfordret en del gange til, at mænd også bidrager til debatten. I må ikke gerne, hjertens gerne sms'e, altså på 42 624 7, men også ringe ind på 20 24 7 24 7. Jeg vil gerne høre fra jer. Jeg har ikke et særligt langt manuskript til det her radioprogram i dag, fordi jeg havde egentlig haft en forhåbning om, at nu havde mændene en mulighed for at gøre sig gældende og for at komme ind og sætte en dagsorden. Og jeg har simpelthen ikke hørt en lyd for jer. Er det fordi, I er ligeglade? Det tvivler jeg altid meget på. Der er også en lytter, der giver Jon ret, at det er feministerne, der ødelægger det for mange. Vedkommende har selv to drenge og har sagt til dem, da de begyndte at gå ud med piger, beskyt jer nu, selvom hun siger, hun bruger p-piller, for I har ingen rettigheder, hvis hun bliver gravid. Han skal gå tikkergang bare for at se barnet, så alt i alt, men de skal have flere rettigheder. Der er en her, der siger, at der behøver ikke at være noget motiv. Barnløse kvinder kan lige så vel være ansvarsløse som barnløse mænd. Mm. Nå, men igen, prøv at høre derude. Jeg ved godt, hvad jeg mener omkring juridisk abort, men jeg er meget nysgerrig efter at høre, hvad det er, du mener. Og hvis det er sådan, du synes, der går for meget hønsegård i den, og hvad det ellers er, I skriver til mig på sms'en, så synes jeg altid, at I skulle tage et bidrag. Ellers så skal I holde op med at sms'e mig. Jeg gider i hvert fald ikke læse dem. Nogle kommentar fra panelet. Hvad siger du, Jytte Nielsen? Jamen, jeg tænker bare, at der er én ting, vi slet ikke har talt om, og det er jo prævention. Altså, fordi jeg undrer mig jo over, altså, der udbryder Ebola, der går 6 måneder, så har vi en vaccine. Okay? Ja. Lige siden, tror jeg, 60'erne, 70'erne, har man diskuteret og forsket i prævention. Sikker prævention til mænd, altså en p-pille til mænd. Og den er ikke kommet. Altså, jeg tænker, at kravet må være, at der snart bliver fundet en sikker prævention til mænd. Men hvorfor er p-pillen til mænd ikke kommet? Fordi de er der ikke nogen penge i, for de vil ikke tage den. De tror, det er noget med, libidoen, der forsvinder, eller et eller andet. Altså, du får dem ikke til at tage det. Altså, der har jo faktisk været nogle forsøg, ikke? De vil ikke have dem. Så du, Gunnar Stark, har en formodning om måske, at mænd synes, at det er kvindens anliggende at beskytte sig? Altså, vi hænger jo fast i nogle gamle mønstre, ikke? Hvor det ligesom er, at det var, altså, hvis man bare kigger på sproget, det er en af mine favoritøvelser, altså, så har vi, manden render for ansvaret, ikke? For eksempel, eller han skal gøre sin pligt og gifte sig med kvinden, eller hun er kommet i ulykke, ikke? Altså, ja, for det er sjovt nok aldrig manden, der kommer i ulykke. Nej, præcis, ikke? Og det sprog, det kan man jo så grine af, men det huserer jo ind i vores hoveder. Men det gør det, og også manden, der er op. Ja, og så tror jeg, altså, og så den der med, at det er ligesom kvinden, der hænger på den, ikke? Så var det også hende, der er mest interesseret i de her p-piller, og så altså, p-piller er jo noget lort, ikke? Altså det er jo decideret usundt, ikke? Og så, når man tænker på, at hele den danske halvdelen af den danske befolkning i den fødedygtige alder faktisk er på noget, der er smadret farligt at gå og æde, så er det da utroligt, ikke? At vi ikke synes, at det er et problem. Men jeg tror, hvis du spørger medicinalvirksomheden, så vil de sige, at der er ikke penge i skidtet, og så bliver der ikke forsket. Hvad siger du, Karoline og Maja? Jamen, det er jo en interessant diskussion. Jeg tror, der går lang tid også, hvis vi nogensinde kommer derhen, hvor at vi er ligestillet på p-pillerne. Det ved jeg heller ikke, om jeg synes. Altså, jeg er enig med dig i, at p-piller er sikkert ikke jordens bedste løsning til nogen. Men det er jo interessant, det med pligterne og rettighederne, som du nævner, Gunnar, fordi vi lever meget sådan, at vi har sådan meget det her pligt-rettighedssyn på samfundet, men et eller andet sted, så lever vi jo i et risikosamfund, og det er jo også en måde at løfte det her lidt op på. Ikke? Det er jo et risikosamfund, og vi tager nogen risici. Men her i den her situation, så løber kvinden på en eller anden måde en anden risiko, end manden gør. Fordi kvinden løber en risiko, hun går ud og knaller, det gør manden også, men hun kan på en eller anden måde trække den tilbage, fordi hun kan vælge, hvis hun bliver gravid og får en abort. Manden har ikke den samme mulighed for at trække risikoen tilbage, så hans risiko er på en eller anden måde ikke lige så, altså, han har ikke en nødudgang, vel? Så på en eller anden måde, så synes jeg også, at den her debat meget handler om, vi skal kigge på, hvad det er for nogle risici, vi løber, og hvis vi på en eller anden måde her kan sidestille de to parter lidt mere, så man kan sige, at man løber den samme risiko, blandt andet ved at give en manden en nødudgang i det omfang. Eller i det hvad er det for en risiko, at han løber her? Jeg har ikke helt forstået. Jamen, han løber jo også en risiko. Han går ud og har et engangskvalificeret med en kvinde. Men hvor i består risikoen? At han jo skal være far. og påtage sig et ansvar som far. Men det behøver han da ikke. Det kan han da lade være med. Det kan han da ikke, hvis hun så, altså hvis hun kræver, at han står på som far, så er han jo... Jamen, så lever hun da den risiko, hun skal trækkes mere ved 18 år. Det er rigtigt nok. Det er endnu en risiko. Så det er jo ude af en risiko, altså det synes jeg jo ikke, men altså jeg har lige svært ved at se, hvor, altså bortset fra det med pengene, ikke, som er et latterligt beløb, der skatten er trukket fra, så er der ingen risici ved det. Jamen, jeg tror ikke bare, du kan negligere det der beløb og sige, det er latterligt. Jeg tror også, for mange mænd, de opfatter det som en dumme bøde, der tigger ind hver eneste måned, og i stor grad af irritation. Ja. Vi er gået ind i sidste minut, og jeg vil lige have gennemløbet et par sms'er. Der er en, der siger her, jeg synes, I negligerer den økonomiske belastning, der følger manden. Kigge på. Næste time, hvis der er mænd, der ønsker juridisk abort, så er der vel også mænd, der vil købe p-piller, er der også en, der mener. Måske. Hej 24/7. Selvfølgelig skal man kunne få juridisk abort. En af mine venner blev far med 9 måneders tilbagevirkende kraft og endte med at få en regning på alle børnepengene. Det var ca. 15.000, inklusive barnedåb, han ikke var inviteret til. Vi fortsætter debatten i næste time. Nu er der nyheder.